to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 grudnia. Minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lekarze zachęcają do szczepień przeciw koronawirusowi. Belgia wprowadza kolejne ograniczenia epidemiczne, by zatrzymać mutację Omikron. Niedziela to czas świątecznych powrotów. Policjanci apelują o ostrożną jazdę. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o prawie 11 tysiącach nowych przypadków COVID-19 i ponad 250 zgonach. Lekarze apelują, by się szczepić i wskazują na chorych, którzy święta spędzają w szpitalu. Dyrektor bełchatowskiej lecznicy Andrzej Kowalski zwraca uwagę, że każda kolejna fala pandemii jest coraz bardziej dotkliwa dla tych, którzy nie zostali zaszczepieni. I to zauważyliśmy w ostatnim okresie, kiedy tak nowoczesny OIOM, tak jak jest u nas, 16 miejsc ojomowskich, nie radzi sobie w wielu przypadkach z takimi pacjentami. To jest odwołanie do rozsądku społeczeństwa odnośnie szczepień, żeby się państwo zaszczepili ze względu na to, że nie tylko burzą dostęp innym pacjentom z innych dziedzin do służby zdrowia, ale lekceważą sobie ze swojego, tak można powiedzieć, przykro, lekceważą sobie ze swojego zdrowia i swoich bliskich. W całym kraju na oddziałach covidowych leży blisko 21 tysięcy pacjentów. W Belgii weszły w życie kolejne ograniczenia covidowe, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wariantu Omikron. Liczba zakażeń w tym kraju wprawdzie ostatnio spadła i wynosi około 7 tysięcy w ciągu doby, ale nowa mutacja to już połowa potwierdzonych przypadków. Beata Płomecka. Mieliśmy nadzieję, że te święta będą inne, mówił premier Belgii Alexander De Croo, uzasadniając wprowadzenie nowych ograniczeń. Kluczowa decyzja dotyczy zakazu organizowania wszystkich dużych imprez i zajęć w pomieszczeniach zamkniętych. Od dziś do 28 stycznia zamknięte będą kina, teatry, sale koncertowe oraz akwaparki czy kręgielnie. Zawody sportowe w halach i na stadionach mogą być organizowane, ale bez udziału publiczności. Jarmarki bożonarodzeniowe pozostaną, ale tylko te pod gołym niebem. Otwarte nadal będą także muzea i siłownie. Zakupy mogą robić wspólnie tylko dwie osoby, nie licząc dzieci. Dozwolony jest jeden klient na 10 metrów kwadratowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele to wspomnienie pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Ksiądz Adam Anuszkiewicz z parafii Ducha Świętego w Białymstoku mówi, że przywoływanie tej historii w czasie świąt ma głęboki sens. Przeskok raptem z ciepła żłóbka, z rodzinnych spotkań do ukamienowania, do męczeństwa świętego Szczepana. Jesteśmy tutaj postawieni w tej perspektywie zbawczej. Nowonarodzony Jezus też stał się znakiem sprzeciwu i chrześcijaństwo to nie jest beztroskie kroczenie po tej ziemi przy suto zastawionym stole. To nie koniec świętowania Bożego Narodzenia w kościele. Obchody zakończy 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Wielu Polaków wyruszy dziś w drogę powrotną ze świąt. Policja apeluje o ostrożną jazdę i dostosowanie jej do warunków panujących na drodze. Zbyt duża prędkość może spowodować, że zamiast drobnej kolizji dojdzie do poważnego wypadku, podkreśla komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Kolizje, jeżeli zdarzą się przy niewielkiej prędkości, trudno. To są zdarzenia losowe, czasami błąd jest nieunikniony, ale jeżeli tutaj mówimy o nieodpowiedzialności, o alkoholu za kierownicą, o nadmiernej prędkości, to tak naprawdę to jest jednoznacznie przyczyna do tego, że taki wypadek się może zdarzyć. Ostatniej doby na polskich drogach doszło do 28 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 37 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też 187 nietrzeźwych kierowców. 30 lat temu rozpadł się Związek Radziecki. 26 grudnia 1991 roku Rada Najwyższa ZSRR przyjęła deklarację o samorozwiązaniu. Był to koniec największego państwa komunistycznego w historii. Sowietolog i były polski ambasador w Rosji, profesor Władysław Marciniak, mówi, że nie da się jednoznacznie wskazać przyczyn rozpadu Związku Radzieckiego. Wśród nich najważniejsze wydają się konflikty wewnętrzne oraz polityczne, a także zapaść gospodarcza. Pewna niewydolność wyścigu zbrojeń i nadążanie, ale ze względu na bardzo nieefektywną gospodarkę, przy załamującej się koniunkturze cen na ropę naftową i gaz, porażka militarna w Afganistanie oczywiście także i w swoim bezpośrednim wymiarze, ale także i prestiżowym, bo to obniżało autorytet mocarstwa, cała piramida konfliktów wewnętrznych, konfliktów pomiędzy republikami, wewnątrz nomenklatury, pomiędzy Jelcynem a Gorbaczowem.

wiarą, wiarą, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy. Musisz wierzyć mocno. Leczy bliskością ludzi, miłość leczy, nadzieję budzi, miłość leczy, spojrzenie dotyk, miłość leczy, pamiętaj o tym. O tym. Pamiętaj. Dzień dobry. Jak Państwu mija ten świąteczny poranek? Mam nadzieję, że przyjemnie i dobrze i że wszystkie plany, które czyniliście na święta, zostały zrealizowane. Rozpoczynamy leniwe przedpołudnie i bardzo bym chciała, aby taki klimat świąteczny jeszcze się Państwu udzielił. Dzisiaj w mojej audycji porozmawiamy o sztuce. Wydaje się, że sztuka w tym czasie zyskuje na znaczeniu, więc o pięknych obrazach, które można by nazwać realizmem magicznym, o obrazach, w których pokazany jest dom i natura i rodzina, opowie ich twórca Jacek Jerka. Później myślę, że część z Państwa, zwłaszcza panie, pewnie szykują się już do Sylwestra. Wiem, że ten Sylwester będzie inny niż poprzednie. Może spędzimy go w węższym gronie, ale ważne, żeby przywitać nowy rok z fasonem i elegancko. Dlatego też Dominika Zajączkowska poda Państwu pewne propozycje na to, jak ubrać, jak przygotować się na tę jedyną noc w roku. I rozmowa na temat wyjątkowej szkoły, szkoły, która mieści się w centrum Warszawy, ale do której przyjeżdżają dzieci z najdalszych stron świata, z kresów, z dawnych kresów Rzeczypospolitej, gdzie uczą się potomkowie zesłańców syberyjskich, Kolegium Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. No to zapraszam, a na początek piękna muzyka, jak zawsze. Come, they told me, pa-ra-pa-pa-pa, a newborn king to see, pa-ra-pa-pa-pa. Gifts we bring, ba ba ba ba. And lamb kept time, ba-ra-ba-ba-bum. I played my drum for him, ba-ra-ba-ba-bum. I I played my best for him. Ba-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Proszę Państwa, myślę, że czas świąteczny to moment, kiedy nieco bardziej chcemy cieszyć się pięknem, kiedy dbamy o to, żeby wokół nas było ładnie i kiedy zwracamy uwagę na dzieła sztuki również. Chciałam Państwu teraz przedstawić malarza, na którego obrazach, według mojej oceny, widnieje taka apoteoza domowego szczęścia, gdzie natura, dom, rodzina jakoś płynnie się przenikają i tworzą wspaniałe, niezwykłe, zupełnie fantastyczne światy. Tym malarzem jest pan Jacek Gierka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja dobrze odczytuję taki zachwyt nad domowym ogniskiem, nad przyrodą i nad rodziną? No, ja się cieszę, że, tak, że ktoś w ten sposób odczytuje moje obrazy, bo one są chyba bardziej wieloznaczne. Oczywiście rodzina w tle jest zawsze, ponieważ jako, że mam 5 córek i gdy były one małe, to się kręciły wokół tej szczalówki cały czas, więc ta rodzina była, przeszkadzała, pomagała, krytykowała. No i to tak trochę chyba zostało rzeczywiście, że ja szukam tej harmonii, chociaż tam zawsze jest, w moich obrazach zawsze jest trochę jakaś dysharmonia, jest pewne, coś się czai w tle, ale faktycznie szukam tego ciepła i tego spokoju, tego idealnego świata ze snu. No właśnie, to wyglądają pana obrazy, jakby były przeniesione żywcem z jakiegoś fantastycznego snu człowieka o bogatej wyobraźni. A czy to, że malował pan zawsze właśnie w otoczeniu rodziny, dzieci, córeczek dorastających, sprawiło, że te światy wyglądają jak z bajki? Na pewno kiedyś tak, bo to było, zresztą dzieci zawsze komentowały te obrazy, zawsze niektórych, które ja na przykład bardzo ceniłem, przychodziły zupełnie obojętnie, bez jednego słowa. A niektóre to faktycznie mówiły, ojej, to że tak fajnie, to bym chciała wejść, a tu by, to mi się tego, więc dzieci inaczej odczuwają. Ja tak może trochę robiłem pod te dzieci, trochę te obrazy kiedyś, tak, na pewno. A gdzie pan... A teraz pod wnuki robię. To. Czyli znowu dzieci i rodzina. Znowu są dzieci. Gdzie pan maluje, gdzie pan ma swoją pracownię? Ja w tej chwili mieszkam w Worach Tucholskich, można powiedzieć w takiej Dolinie Leśnej, w małej wioseczce i tam jest mi bardzo dobrze, jest cichutko. Wszystkie pomysły, które przez całe życie gdzieś tam krążą mi wokół głowy, gdzieś mi się śnią i zapominam o nich. I w tym natłoku życia, jak mieszkałem przez 20 lat w Warszawie, to po prostu one uciekały bardzo szybko natychmiast. A teraz są, ja je sobie rysuję i realizuję po kolei wszystko, co mi się tam namnożyło w głowie. Czy myśli pan, że artysta musi czasem odejść gdzieś na bok, żeby właśnie móc uchwycić te swoje wszystkie ulotne pomysły i nadać im kształt? Że w mieście takim dużym jak Warszawa nie jest to możliwe? To zależy, gdzie się mieszka. No, można się izolować i w Warszawie, ale jednak jest ten taki nacisk czasu, pędu, jednak czegoś, że trzeba coś działać, jeździć, załatwiać, a na wsi to po prostu jest ta cisza, przyroda. W nocy jelenie sobie ryczą albo jakieś dziki ryją gdzieś pobliżu. No i jest spokój. I trzeba, jeśli naprawdę chce się zrobić dobrą sztukę, to trzeba absolutnie się wyciszyć. No. Tą przyrodę widać zresztą na pana obrazach, aż chce się wejść do tych światów, które pan tworzy, bo ta przyroda jest jednak łagodna i taka życzliwa dla człowieka. Ale mówi pan, że gdzieś tam na dnie czai się zawsze jakieś niebezpieczeństwo. Co to jest? To jest, że czasem jest jakiś nastrój, czasem jest jakaś burza, która gdzieś chce nadciągnąć. Czasem jest jakiś ogon gadzi, który nie wiadomo dlaczego wystaje z krzaków, czyli coś się czai gdzieś. No, nie chciałem, żeby te obrazy były takie sielankowe i takie liczne do końca. Tak jak życie przecież, prawda? No właśnie. A co pan poczuł, kiedy po raz pierwszy pana obrazy zaczęły na aukcjach osiągać bardzo wysokie ceny? No i poczułem taką pewną satysfakcję, ponieważ całe życie wszystkim mówiłem, że kiedyś te obrazy na pewno, uważa, że są bardzo dobre, że nie są docenione i że kiedyś będą docenione. No, na szczęście jeszcze przed moją śmiercią jeszcze się to udało. Tak, niech tak zostanie. No. Ale co się stało? Czy coś się zmieniło? Czy sądzi pan, że wrażliwość widzów się zmieniła? Nie, czy przebił się pan po prostu? Ja jestem dosyć realistą. Wydaje mi się, że po prostu zawdzięczam to Chińczykom i koronawirusowi, że wszyscy ludzie uciekli, wszyscy rozsądni biznesmeni zaczęli inwestować coś trwalszego niż konta w banku. I dlatego no, wszyscy próbują zdobyć jakieś prace, które rokują, że nigdy nie stracą na wartości. No. A te prace to te, które zawierają sobie pewną harmonię i piękno. No i dużo jakichś takich właśnie, jakiś świat jest odtworzony właśnie trochę fantastyczny, taki trochę jak z 15-wiecznych obrazów, bo całe życie do tego dążę, żeby nawiązać do tych pierwszych flamandów. To Van Eycka, to są moje ideały, moje wzory. A gdyby pan miał namalować taką idealną Wigilię polską, to co by było na obrazie? No idealnej to pewnie by nie namalował, bo no tak. Jednak zawsze ja zawsze próbuję tak trochę mnie tam coś korci, żeby wrzucić jakiś kamyczek gdzieś, taki inny. Ten obraz, który będzie na aucie, to jest taka trochę szalona Wigilia właśnie. Są te rzeczy, które pamiętałem z przyszłości, jakie powinny być Wigilii, oprócz oczywiście ruchomych, biegających mebli po pokoju, ale reszta jest no, podobna. I te piec, i te wypieki. I karp tak, łowiący pierogi w przeręblu. No, karp to jest trochę taki, to jest taka trochę cytat z jednego z moich obrazów, gdzie jest Wigilia według karpia. Wsiadam i to zrobiłam, nawiązać do tego obrazu. Bardzo dziękujemy w takim razie. Jacek Gierka, malarz, był naszym gościem i opowiadał nam o tym, jakie są kulisy tworzenia jego sztuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. The shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you spring, all the joy that love can bring. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Jesteśmy jeszcze w atmosferze świąt, ale już myślimy o Sylwestrze i o tym, dokąd pójdziemy i w co się ubierzemy, więc kontynuujemy wątek naszych strojów sprzed jakiegoś czasu. Dominika Zajączkowska znowu jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekspertka w dziedzinie mody. No, te porady, które słyszeliśmy a propos tego, jak się ubrać na święta, były bardzo dobre. Myślę, że wielu naszych słuchaczy skorzystało z nich. To teraz idziemy za ciosem i ubieramy się na Sylwestra. Jaką kreację przygotować sobie na ten rok? Jakąś szałową na pewno. Myślę, że potrzebujemy trochę szaleństwa po tych dwóch latach takiego odosobnienia. Jesteśmy bardzo stęsknieni za balami, za różnymi domówkami. Dlatego myślę, że warto poszaleć. Jeśli idziemy na bal, to oczywiście musimy się zastosować do zaproszenia, czyli co jest napisane na zaproszeniu, czy to jest black tie na przykład, czy właśnie są suknie w określonym stylu, czy kolorze. Ja zachęcam do uczestniczenia w takich zabawach sylwestrowych, które mają nadany jakiś taki właśnie nurt. Na przykład fajnie wybrać się na bal sylwestrowy w stylu Wielkiego Gatsby'ego, właśnie lat 20., 30., albo na przykład przebierając się, czy tworząc swoje kreacje sylwestrowe, na przykład w stylu swoich idoli. To jest bardzo taki współczesny trend, który funkcjonuje na świecie i wtedy można naprawdę bardzo fajnie się bawić. No jest jeszcze parę dni do Sylwestra, więc można to wszystko wymyślić i zaprezentować, zaproponować taką formę zabawy. Na pewno wtedy się czujemy swobodniej, prawda? Wtedy nie jesteśmy sobą, nikt nie ocenia nas i naszego stylu, tylko każdy ocenia naszą kreatywność i umiejętność odnalezienia się w danej sytuacji. Tak, ale czasami zdarzają się takie bardzo ciekawe sytuacje, w których no, nikt by się nie spodziewał, że ktoś jest w stanie tak wyglądać, myślę, tak dobrze wyglądać, tak. Na przykład będąc, nie wiem, Jennifer Lopez, albo będąc tancerką z rewi właśnie w stylu lat 20-30. To, co na pewno pomaga i to zawsze trzeba o tym pamiętać, to jest to, że Sylwester kocha błysk. O tak, cekiny na pewno, makijaże mocne. Tak, cekiny, błyszczące oko, piękne włosy, co prawda może już bez cekinów, ale jednak musi to wszystko ze sobą bardzo fajnie pasować. Cekiny królują zawsze. W tym roku tak naprawdę królują cekinowe topy, które można, jeżeli idziemy na domówkę jakąś, na taki bal u przyjaciół, z przyjaciółmi, połączyć nawet z jeansami. To jest coś takiego, myślę, ciekawego, że jesteśmy z jednej strony w komfortowym przybraniu, ale jednak z taką nutą po prostu wieczoru. No bo też musimy, wejdę w słowo, zwrócić uwagę na kontekst, czyli na to, gdzie się bawimy. Jeżeli Dokładnie. To jest faktycznie małe mieszkanie, no to wielka suknia z krynoliną, czy nawet długa suknia nie będzie pasowała, też nie będzie Tak, nie będzie to taka bardzo przerysowana forma, która od razu spowoduje pewien dystans do nas, a czasami spotykamy zupełnie nowe osoby na takich właśnie domówkach, z których rodzą się przyjaźnie, romanse, więc warto też się przygotować. Także cekinowe topy, do tego można dobrać na przykład czarną marynarkę, która ma bardzo zarysowane poduszki, to jest taki powrót do lat 80. Też Saint Laurent w swoich dawnych kolekcjach, to był taki kultowy model, który powraca i zawsze się wygląda dobrze. Ta marynarka może mieć też taki charakter oversize'owy, który warto po prostu zapleść wokół siebie i na przykład przewiązać również jakimś ozdobnym paskiem. Czyli to znowu jest modne? Tak, takie absolutnie. Wielkie marynarki? Wielkie marynarki, właściwie pożyczone marynarki z szafy albo męża, albo chłopaka, albo taty. Albo z vintage sklepu. Albo z vintage sklepu, tak. Vintage bardzo tutaj kłania się w naszą stronę i można naprawdę zdobyć niezwykłe perełki, nawet marek takich naprawdę luksusowych, które ktoś po prostu ma w szafie, nie wie co z nimi zrobić i wystawia je w określonych aplikacjach i można w 2 dni mieć po prostu takie cudo u siebie w domu. No i fajną stylówkę na sylwestrowy wieczór. Czyli wracamy do tych ubrań. Oprócz błysku, oprócz tych topów, to pomyślmy jeszcze o takiej sytuacji, że jednak wychodzimy gdzieś na bal. Może do restauracji, może w jakimś hotelu. Nie ogromny, ale powiedzmy taki bal kameralny. Jak się ubrać? Tutaj myślę, że warto zacząć w ogóle od bielizny. To jest taki element w ogóle w stroju, który bardzo często jest pomijany, natomiast jest to no, rdzenna podstawa. Dobra bielizna, czy nowa bielizna, czy zakupiona specjalnie na tą okazję, dodaje nam takiej pewności siebie. Następnie niekoniecznie gdyby suknie, które są bardzo blisko ciała, są dobre na taką okazję, dlatego że to jest bardzo burzliwa noc czasami, to znaczy bardzo dużo tańczymy. Rozmawiamy, no, jemy. Jemy, tak. Więc to musi mieć jednak jakiś taki charakter bardzo dla nas komfortowy, czyli musimy wybrać wzór takiej sukni, który kiedyś już był sprawdzony. Kiedyś byliśmy gdzieś w podobnej sukni, o takim kroju. Wiemy doskonale, że jeżeli, nie wiem, chcielibyśmy mieć bardziej zarysowaną talię, to jednak no, nie kupujemy sukni, która jest bardzo wcięta, tylko na przykład jakimś akcesorium w ładny sposób możemy zarysować tą talię, bo nie jesteśmy przyzwyczajone do tego na przykład, żeby chodzić w gorsecie. Albo żeby całą noc spędzić z wciągniętym brzuchem, prawda? Tak, to raczej nikomu się nie udaje. Naprawdę, nawet gwiazdom filmowym, proszę mi wierzyć, że to są długie lata prób. Jeśli nie lubimy błysku, to możemy wybrać kolor albo srebrny, albo złoty, albo czerń z lekkim takim połyskiem, czyli znowu powracamy do aksamitu, weluru. To zawsze pięknie wygląda, zawsze nobliwie. To jest jakby taka tkanina, która sama w sobie już ma pewną ekskluzywność i zawsze dobrze wygląda. Teraz bardzo modne jest połączenie weluru oczywiście z koronką, z tiulem, z takimi pęknięciami w okolicach ramion, czyli że mamy na przykład tiulowe rękawy, natomiast one mają takie pęknięcie, które nadaje lekkości takiej sukni. Jeśli ktoś lubi dużo tańczyć, nie powinien zakładać sukni długiej. No tak. Chyba, że ma dobrego partnera, który ten trend przytrzyma, ale jest to kłopotliwe. Zresztą teraz jest taka moda, aby odsłaniać w ładny sposób nogi. Mówię w ładny, to znaczy nie, taki, żeby, nie w taki, żeby kobiety nosiły, wszystkie kobiety miały nosić mini, ale jednak taka długość, która była ostatnio zapomniana przez lata, 3/4, albo taka długość kopertowa z jakimś pęknięciem, no ze sprawą Angeliny Jolie wraca, bo to jest taki ulubiony jej styl. I to wcale nie oznacza, że trzeba mieć fantastyczne nogi. Po prostu chodząc pewnym ruchem i w tańcu pięknie można grać. Bo te nogi nie są wcale odsłonięte, one są tylko sugestią pewną, prawda? Że to pęknięcie jest pewną sugestią, pokazuje te nogi na moment i nie, nigdy nie w całości. Tak. A skoro już mówimy o nogach odsłanianych, to czy rajstopy, pończochy znowu są modne? Bo był taki czas, że właściwie się nie nosiło. Gołe nogi były najbardziej atrakcyjne. A czy teraz rajstopy powróciły? Powróciły rajstopy w takim francuskim stylu. To znaczy, te rajstopy powinny być albo w kropeczki, albo z taką... ze szwem? Ze szwem, z taką... to jest taki sexy look, który jak najbardziej na Sylwestra wypada przywdziać. Ale z takimi akurat myślę minimalnymi, z minimalnym deseniem, jeśli chodzi o Sylwestra. Dlatego, że Sylwester to jest taki moment, gdzie na dużo rzeczy możemy sobie pozwolić i to może być forma przerysowana. Natomiast trzeba też w tym zachować pewien umiar. Czyli jeżeli mamy bardzo strojną suknię, to jednak, żeby te rajstopy były ze szwem, albo na przykład delikatną kropeczkę, albo na przykład z jakimś tam elementem, symbolem kwiatowym tylko w jednym miejscu. Nie polecam pończoch, chyba tylko dla wytrawnych takich fanek pończoch, które wiedzą jak je nosić, ponieważ pończochy sprawiają nam figle. No tak, zwłaszcza w ruchu. Tak, natomiast warto wyposażyć się w 2-3 pary rajstop na taką okoliczność, na taką imprezę, ponieważ tutaj też zdarzają się czasami pewne nieprzewidziane sytuacje. W związku z tym jak najbardziej tak, one w bardzo piękny sposób potrafią dopełnić takiej stylizacji, ale musimy to troszkę zaplanować. No i jeszcze buty na koniec. Ważne są dla całego wizerunku. Mówi się o nich, że to szara eminencja elegancji, ale jednak najczęściej po 12 pani już tańczą bosą. Panie tańczą boso, bo ważne jest tak zwane entrée, czyli wejście. I tutaj są niebotyczne szpilki. Ja polecam takie szpilki, które no nie są w wielu miejscach odbierane jako stylowe. To są takie szpilki z tak zwanym plateau, czyli z takim podbiciem pod podeszwą. Malutki koturn. Takim, tak, natomiast no, trzeba zdobyć takie dobre wydanie, ponieważ one mogą się dosyć negatywnie kojarzyć. Ale polecam zaopatrzyć się w buty do tańca. To są po prostu buty, które są zrobione na skórzanej podeszwie. Są mięciusieńkie i już po entrée, kiedy wchodzimy na parkiet, w bardzo łatwy sposób można zmienić takie buty i one bardzo stylowo będą wyglądać do każdej sukni, ponieważ zazwyczaj są w kolorze albo cielesnym, albo w kolorze czarnym, więc komponują się idealnie ze stylizacją sylwestrową. Czekaj, powtórz to ostatnie zdanie w cielistym. Bo to fajne. Ja zapytam. Czy będą pasowały do sukienek? Tak, dlatego że występują w kolorze cielistym oraz czarnym, więc idealnie komponują się do takiej sylwestrowej stylizacji. Są przede wszystkim wygodne, bo po pierwsze są piękne, bardzo ładnie eksponują stopy, a po drugie można w nich tańczyć bez końca. No tak, przecież stworzone są dla tancerzy właśnie po to, żeby tańczyli na parkietach świata. Mam nadzieję, że z tej opowieści wyłuskali Państwo coś dla siebie i że pięknie ubrani przywitacie nowy rok, który już za kilka dni. A doradzała nam Dominika Zajączkowska, nasza ekspertka do spraw mody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. So this is Christmas, and what have you done? Another year over. New one just begun, and so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very, very Christmas.

Jones. Instead of feeling all alone, I sing a song that feels like home this Christmas. Czy zastanawiali się Państwo nad tym, jak święta w Polsce spędzają cudzoziemcy? Co robią? Czy przejmują polskie obyczaje? Czy są we własnym gronie? Czy też spotykają się również z polskimi przyjaciółmi? Myślę, że odpowiedź na to pytanie może dać nam pani Ewa Petrykowska, która jest dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego Kolegium Świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, pani redaktor. Bardzo wiele dzieci w waszej szkole właśnie przyjechało do Polski z Kresów Wschodnich, czasem z bardzo daleka. Skąd są dzieci, które uczą się w waszej szkole? No są z byłych republik Związku Radzieckiego przede wszystkim, czyli tak z Kazachstanu, z Uzbekistanu. Jest duża grupa z Kazachstanu, właśnie z głębokiej Rosji, gdzieś tam z Syberii właśnie też. Z Ukrainy, z Białorusi. No ostatnio dużo dzieci dotarło do nas z Białorusi, bo z wiadomych przyczyn, no ale też z Ukrainy. Niektóre z tych dzieci są właśnie z terenów wojennych też. A jak dzieci trafiają do Polski? No my mamy, szkoła nasza jest w ogóle znana na wschodzie. Już od wielu lat prowadzimy taką akcję edukacja czy repatriacja przez edukację. I młodzież przyjeżdża z polskimi korzeniami, z kartą Polaka lub na etapie starań się o kartę Polaka. No i później jakby tropem dzieci przyjeżdżają tutaj rodzice też. Dosłownie w procesie repatriacji. Nie wszyscy. Niektórzy zgodnie z procesem repatriacji, a niektórzy na podstawie karty Polaka. Także że dużo rodzin już sprowadziło się dzięki naszym uczniom do Polski, tutaj już zostali, ale nie wszyscy są w Warszawie, niektórzy pracują, mają pracę w różnych innych rejonach Polski. Dlatego mamy przy szkole internat i ten internat, w tej chwili mieszka tam 142 uczniów właśnie z tych krajów wschodnich. I ci uczniowie po prostu są tutaj, albo ich rodzice są już są w Polsce, albo jeszcze są bardzo daleko, więc nie mają możliwości, nie wszyscy mają możliwość powrotu do domu na święta. W zeszłym roku zostało 70 uczniów, musieliśmy dla nich zorganizować święta, w tym roku szacujemy, że będzie tak samo. A jak wyglądają takie święta, proszę powiedzieć, w szkole? W bursie właściwie, no bo to internet taki, w którym dzieci przebywają. Tak. No staramy się, żeby wszystko było tak, jak zgodnie z polską tradycją. Młodzież się przygotowuje, stroi sale, te sale rekreacyjne, stroi swoją stołówkę szkolną. Pani w kuchni, bo mamy własną kuchnię i stołówkę, to też jest wielka zdobycz dzięki darczyńcom. I tam panie przygotowują dania, które są właśnie tradycyjnymi daniami polskimi, ale też daniami kresowymi, właśnie takimi z Ukrainy i z Białorusi. I później jest normalnie Wigilia, zgodnie z tradycją. Mieszka koło nas nasz ksiądz, opiekun, kapelan, ksiądz prałat Józef Maj, więc on z dziećmi przeżywa te święta również i jest Mikołaj, są choinki wszędzie, także atmosfera jest bardzo świąteczna, oni we wszystkim uczestniczą i naprawdę mają taką ciepłą, domową atmosferę, staramy się im stworzyć. Oczywiście prezenty są symboliczne, ale też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni doświadczyli tego ciepła i tej radości takiej domowej, no tym bardziej, że są daleko. No oczywiście potem dzwonią do domów, łączą się życzenia. To wszystko stwarza taką bardzo dobrą, rodzinną, ciepłą atmosferę. No, to ważne jest zwłaszcza dlatego, że część z tych dzieci naprawdę przeżyła traumy, kontakt z dramatycznymi wydarzeniami. Wojna, ucieczki, utrata często rodziców, swojego miejsca zamieszkania. Więc oni właściwie muszą się na nowo stworzyć tutaj w Polsce i trafiając do waszej szkoły, no, otrzymują ogromne wsparcie. Też takie i duchowe, i opiekuńcze, i intelektualne, bo poziom szkoły jest wysoki i uczy się wszystkiego tego, co może być młodym ludziom przydatne w nowym kraju, prawda? Tak, bo jednak oni przyjeżdżają to z różnych kręgów kulturowych też, więc muszą się nauczyć także tego, jak funkcjonuje się w polskim czy w europejskim kręgu kulturowym, jakie są zasady. Czasami są to bardzo zabawne sytuacje, ale takiego wzajemnego uczenia się siebie, poznawania się, ale to jest dla nas wszystkich bardzo cenne. No i cieszymy się bardzo, bo zaczynają do nas docierać też młodzi ludzie z tych rejonów Kazachstanu najbiedniejszych i z takich, które są, gdzie było najwięcej polskich wysłańców, więc tutaj jakaś jest wielka nasza radość, czyli z rejonu Karagandy. Czyli można powiedzieć, że trafiają do szkoły tutaj w Warszawie, na Bobrowieckiej, potomkowie zesłańców syberyjskich jeszcze popowstaniowych, tak? Też. No mieliśmy takich z Gruzji na przykład wcześniej, z Armenii. Takich, którzy trafili tam na przykład, to byli zesłańcy po powstaniu styczniowym. Niesłychane. Czy znali jeszcze język polski? To w tym, znaczy te pokolenia, które teraz do nas trafiają, to oni, jeżeli znają polski, to dlatego, że uczyli się w organizacjach polskich tam albo w jakichś szkołach takich sobotnich. Natomiast w domu raczej już mówią, nie mówią po polsku. Bardzo niewiele domów jest, gdzie jeszcze ten język polski jest tak kultywowany. No ale polskość jakoś jest dla nich atrakcyjna. Ale tradycje polskie i świadomość polska tak. Tak. Jak najbardziej. To, że mają tych przodków i teraz na przykład no staramy się im pokazać tą historię Polski, żeby ją poznali, historię swoich przodków, żeby byli, poczuli się dumni, że to są ich korzenie właśnie. To się udaje, to jest bardzo... To jeszcze na koniec zapytam, jak się młodzież aklimatyzuje w Polsce? Czy szybko się uczą naszego języka i dostosowują do naszej rzeczywistości? Tak, to jest przywilej młodości, że bardzo szybko. I świetnie sobie radzą. No i potem za chwilę to oni są już przewodnikami swoich rodzin, bardzo szybko się orientują, a nasi absolwenci, co jest ciekawe, to nie są ludzie, którzy czekają na jakikolwiek zasiłek, czy jakiekolwiek wsparcie. Oni idą na studia i jednocześnie szukają pracy. A jeśli nie idą wprost na studia, tylko odkładają na później, to natychmiast szukają pracy i pracują. To jest i uczą się. Niektórzy robią dwa kierunki, więc to są ludzie bardzo i energiczni, i zdolni, i operatywni. Także to jest, bo ja bym powiedziałabym, że to jest zysk dla społeczeństwa polskiego, odzyskanie takiego młodego pokolenia po naszych Polakach wysłańcach. Tak. Bardzo dziękuję za opowieść o takim niezwykłym miejscu, jakim jest Kolegium Świętego Stanisława Kostki. Co prawda są operatywni i samodzielni, ale myślę, że gdyby jakiś Mikołaj trafił w tych dniach do szkoły, to na pewno wszyscy się bardzo ucieszyli. Więc dziękujemy bardzo za rozmowę i wszystkiego dobrego życzymy i pani, i uczniom. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Oh, Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and mild, and may all your Christmases be sleigh bells in the snow. Children listen to the sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write a Christmas card I make.